Delphine Etxeleku Etxandi Donibane Loizunen, Xuxen erraiteko Farjo auzoan, sortua da 1923ko abenduaren 6an. Bi aurride ziren. Aita hargina zuen, ama aldiz sehi hasia zen 14 urtetako Baionan. Delphine 3 urtetan abiatu zen eskolan, Donibane Loizunen berean, baina 3 urte berantago, 1929an, bere aita gerla egitera joan zen. Orduan, amak bere alaba Xuxkunera igorri zuen, aitatxi amatxiren gana. Delphine Etxeleku Etxandi. Nik gerla zautu du haste hartan, ezen aita presun ere emamaitzuten, eta ama bakarrik gelditu zen, eta berroitzinak bizi. Eta ordean ezbaitzen oaiko haur zaintzeko zerik, ordean kampainat behetxeati hori ninduten. Hala. Eta horretzira, nola jintziren aitaren xika edo? Ez, aita presunera soldado ere mantzuten, eta geho soldo denak hartuak izan ziren ordean. Preso mantzuzten Alemaniat ordean. Eta nola joan zen lehenik soldado? Hemen berian egon zen edo? Ez dut uste, bai bat ez dakit, txuxen kundatzeko nun ibilia den. Ba, uzke, ba, hor nu mai paperak. Ne, nahi, ba, azki, ba, hobiki hortako. Ez, jo, Alemanian, egotu da, gerla demora guzien. Segeria batian, egur lanetan. Zure aita egon dela beraz Alemanian, 1929tik 45 arte, eran nahi du, zuk 6 urtez, ez duzula zure aita ikusi? Ez, bate. Eta behirik ukaiten zinuten? Ez zakien iskribatzen ez irakurtzen, baina Azparneko laguma bazuen eta arek iten zituen letrak aita inizenean eta amari jortzen. Hora, eta nipan ituen berriak amak iskribatzen baitzaitan. Hola? Eta telefonarik ez baitzen orduan? Ez zen gaixo telefonik ez. Ez ginen telefonatzen ez elgarreri neok. Eta kontatu dauzue, harek nola bizi izan duen gerlahan, egin duzu segiria batean ari izan dela lanean bortitza zen? Ba, tokitzar jantzien eta bakit haren laumatek janik etzuela abiatu ziela gerlondoan etxeat, azken eta etxartu zen guaitata. Ruxuenek edo libratu zuzten eta haren laun batek kondatu, zuela ustere bizik sartuko ziela alako tokitxarren ziela. Geo, berak etzuen ainitzik kondatzen, izigarri triste sartu zen edi sartu zen, eta triste, epi, depresion, eta lego atzuin zituen, epi, gero jarri zen emekie, handeatzen du gerlaka. Numait, sofritu dutela hainitz. Eta ingurukoek ere sofritu dutela. Pentsatzen dut, zure amak ere, zure amak eta zuk ere sofritu duzuela memento hortan. Nik ez dut sofritu haurien, ezen maitatuan nintzen tokian. Eta beraz, zure amak lanien hartzeko erabaki zuen, zure igorzea Xuxkunera, zure aitatxi eta amatxiren etxerat, erramear dugu zure ama Xuxkundara zela sortzez. Sortzez, ba, Xuxkundara. Ze adintzi nuen zu harrat joan zinerarik? Bo, eta zer dut, txiki-txikitik gaten ginen bakantzetan eta oporretan da joiten ginen. Tahan gelditu bintzen, eta zut, bospasei urtetan. Eskolan animilia naiz, eta ne laun guziak oino batuta. Eta torri nintzelarik unat, gan nintzen, ne komiunak eta oro hat, iteat. Xuxkunen, niratu denak, eta esposaturei Xuxkunen. Eta gerla denboran, zure aita Alemanian zelarik beraz, gerla zen ere Xuxkunen, norazpait, sendi zen, bazen giro berezi bat orduan? Tartezkan, ez gintuen gu gauza ondik ikusten, tartezkan Alemanak etortzen ziren. Kampainetat arrutze eusteat, eta oilasko eusteat, eta olako zerbatzuta, baina historioa ondik gu gizto ikusi. Xuxkunen, eh? Eman ezagun, Xuxkunen, ez zuten etxerik harturik, rekizizionaturik, eta ez zen olakoik. Ez. Hoitaik ez. Bakarrik gutzatzen zinituzten, mintzatzen? Nieta ibiltzeko, niketakit zertan ibiltzen, aurra bai ginen guk. Pentsak usten gintuela guk, loriatiak, aurrak. Kusten gintuela, beste traktor eta zuzten botiek ilan xe, nil, eta nitakit zeigen niten zian. Ta haute maiten zinituzten tiroka edo entxegu batzuen egiten, beren ariketa batzuen egiten. Hoitzen hoitaik. No, no, hoitaik den da ez, hori ba, kampainetan arrutze osten, ta hori ba. Ez hain beti horretzen, ne osaba zaharrarak hartu ninduelai, Alemanien ginik eta txuten aholtzeik eta saldu nahi. Ta berak zerbitzatu zian, eta zetu. Alemana txila, eta bazituela lau joa Alemanian, preso, eta ez zuen fitxik nahi, ez zuten fitxik, ez saldu nahi, ez fitxik. Berek hartu zuzten, oilatea joan eta arruntziak, eta oilasko eta gainateko. Bola? Ez da, zuzkunien, nik nahi zohoitzen fitxik izigarri pasatu dela. Batzuek diote, gerla denboran hala ere, miseria zela nun baita? Ez kampainetan, ez. Hemen ba. Hemen ba. Una, zen gerlondoan etorri gelaik onion etiketekin gintuen jatekoak. Retxoak pintanoa, ilaitean, kafe paketa ez dakitzoma demorentzat. Hori ba, hori zautotu, hemen ungi bela etorri gelaik. Horaino, 1905-ean, beraz? Hemen ba, denak tiketekin ungia eta hori ba. Itzuri zinelarik, 1905-ean, zure aita itzuria zen etxerat? Ba, ni una genizalaik, aita, ba. Zer, Alemaniatik etorri den unian, biara munian berian etorri zenan ikusteat. Eta berela itzuri zinen duen ibanero izunerat. Zer hori zapena txikitzen duzu, egun hortaz? Zaila zitaiken, nena pentsatzen dute? Ba. Zer, nik ikusten nuen aita harrasainatua. Hala ere ezagutu zinuen, oartu zinen, erizela. Besotan hartuko ninduela, musuan festakit, fitxik hotzutza, eta ura gelditu zen, urara ahitua, ezen utzian ninduen jigitikia, eta atxeman hau zingail bat, eta izierri markatu ninduen, ahiran txaurrak. Ni behiran ninduen, ne aita, zerian, enpi, zerrez, Men gero fite elgarretatu inen bahale. Da nire nintzangan txaltoka ari musu maitea, talo inan nituen neburuan sekulako proietuak. Bibo, zen ala pasatu. Ta itzuli zinez zelarik beraz, oraino gerla giroa zen, 1905-ean. Eta esplikazazu pixka bat, horreiko aurrek guti baitakite hortaz, nola tiketak eta baziren, eta mugatuak ziren janariak eta beste. Denak, bestitzeko buska, zapetak eta denak. Mugatu atzien, unen beste etiket ogi haindako, unen beste grama ogi ez gehio. Etiketa horiek erosten zinituzten? Uste dut meriak ematen zituen. Bonak erraten zuten horrean denek, ez da izena eskuaraz ez da hola, baina. De bon, etiket horretaz horretzen zuen. Unen beste jateko haindako, unen beste anu haindako, unen beste hola, ba. Eta zoma denbora iraun zuen horrek? Ba, nahi zei jo horretzen, zoma denbora, ba, nahi bat horretzen. Ezu haurra ginen, ale, amek eurkutetan, gugo, jateko abali magin nuen, espaine, geho, aitak eta batziak eta egiten zuzen, horrean gauza frango bain nuen, batzian, eta horrean ez du, goxeik ez du ikose. Horra, hemen anitz langilek ben batzia bazuzten, oai, liseuak eta dianleko hita, hoitan denetan batzia bazian, jende langilen batziak. Horrean, xerriak eberek hasten zuzten, bi xerri hasten zituen guaitak, bat jo saltzen eta bertzea etxen jaten. Horra. Geo ez ginen, bu xerriat ez fitxik, no. Ni horretzen ez, topinan burra janik, lusarrik ez baitzen gehiago, eta xerrien dako topinan burrak bat zen inak aitak, eta, hala, patata isa hura. Eta nean nahi ez da horretzen oktaz. Ratena, hak ez duela topina murri jan, alta ganeon jan nigen ditu maite horretzen nahizela. Horra, anitz ben batzetik ekartzen zuzten gauza jaten gintuen. Eta noiz lasaitu zen gerla giro hori? Ba, orduan ez du guk egun nahi nosen ditu aita hemen kexua edo, bitxik, Tranquil bizitzen jendea, zuen aikilan, pobreki, zuen gauzekilan.